فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت Basi wawili hao wakatoka hata walipopanda jahazi akaitoboa. Akasema, unaitoboa uwazamishe watu wake? Hakika umefanya jambo baya. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Akasema, siku kwambia, utaweza kuvumilia kuwa pamoja nami? Kala la tuakhidhni bima nasitu wala turhikuni min amri usra. Akasema, usinichukulie kwa niliosahau, wala usinipe uzito kwa jambo langu. Fantalaka hatta إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت Basi wakatoka wawili hao mpaka wakamkuta kijana akamua. Akasema, ala, umemua mtu asiye na kosa na wala hakuua? Ama hakika umefanya jambo baya kabisa. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Akasema, je, sikukwambia kwamba hakika wewe huwezi kuvumilia kuwa pamoja nami? Qala in saaltuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Akasema, nikikuuliza kitu chochote baada ya haya usifuatane nami, kwani umekwisha pata udhuru kwangu. Fantalaka hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Basi wakatoka mpaka wakawafikia watu wa mji mmoja, wakawaomba watu wake wawape chakula, nao wakakataa kuwakaribisha. Hapo wakakuta ukuta unataka kuanguka. Akausimamisha. Akasema, ungelitaka ungelichukua ujira kwa haya. Qala hadha firaku baini wa bainik saunabbiuka bitawili ma lam tastati alayhi sabra. Akasema, huku ndiyo kufarikiana baina yangu na wewe, sasa nitakueleza maana ya yale uliokuwa huwezi kuyastahimilia. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما ile jahazi ilikuwa ya maskini za Mungu wafanyao kazi baharini, nilitaka kuiharibu, kwani nyuma yao alikuwa kwa mfalme anaosubu majahazi yote. Wa amma al-ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Na ama yule kijana, wazazi wake walikuwa ni waumini, tukahofu wasije watia mashakani kwa uasi na ukafiri. Faaradnaa